Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Falemderimi takon Allah Xhelel Xhelaluhu, të nderuar ndëgjues të këtij bashkëbisedimi që sonte do ta zhvillojmë me të nderuarin imamin në xhamin në Chiaravale në Itali të Anconas me Abdul Besir Efendin Neziri. Pra, një assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hoxhi i nderuar, faleminderit shumë për kohën që sonte keni ndarë të jepni disa këshilla në këtë formën e bashkëbisedimit. Për ata të cilët janë tani drejt për drejt duke në ndëgjuar, dhe po ashtu besimtarët e nderuar musliman që do të ndëgjojnë pas përfundimit të këtij bashkëbisedimi. Urdhroni. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falemderime dhe lavdrimat i takojnë Allahu Gjeleshanuhu e Gjelegjelalu, salavatë dhe selamat i adërgojmë edukatorit ton, mësuesit ton, zotniu të bive të ademit, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Inderuar vla mujaser, të përshëndes me përshëndetjen islam, selamu aleikum vë rahmetullahi vë bereketu ty dhe ata të cilet nëndëgjojnë dhe nëndjekë. Faliminderit shumë për ftesën. Me knatësin më të madhe. Pra, fillimisht do të doja që të parashtroj pyetjen lidhje me këtë situatën aktuale, cila është në moment dhe që na prekupon të gjithve. Si është në Chiaravale për besimtarët musliman atje në xhamin ku ju shërbeni për momentin? Lidhje me koronavirusin, COVID-19. Po. Në bazë të informacioneve dhe lajmeve që marrim vazhdimisht ditë për ditë këtu në Itali, gjithë Italia është në karantinë. Unë e pash se në Maqedoni tash këto 3 ditë juve ju kanë futë në karantinë. Mirë po Italia ka 1 muaj gati që është e futur në karantinë. Pra 61 milion popull janë të izoluar. Edhe ditë për ditë numri i të smurve është thuja gati i njëjtë me një ulje shumë të vogël. Sidoqoftë kjo është një sprovë që ka kapur tër njerëzimin. Edhe neve duhet ta përballojmë me sabër, me durim deri sa të kalon. Po ka diçka specifike kjo puna karantinës, se fjala karantinë në gjuhën italiane kuptohet numri 40. Ibn Sina e ka sqaru këtë punën e 40-shit kur e kanë pyet në atë kohë ka pas një epidemi e njëjtë sikur kjo. Edhe Ibn Sina me ata dijetare kanë dhënë një mendim që më mbyll në për shtëpi, dhe me thonë me u izolu 40 ditë dhe me lejen e Zotit do të i kalohet kjo situatë. Pra kuptimi karantinës e ka, kuptimin e numrit 40, të cilin këtë mendim, këtë ide e ka shpik Ibn Sina, një dijetar islam, babaj medicinës. Pra, situata në Itali, për momentin, sikur që i thash ka një ulje të vogël, me gjitha to jemi ende në izolim dhe kjo do të vazhdon deri në muajin maj. Pra, si që shofim, edhe muajin e Ramazanit, këtu në Itali, do të kalojna në shtëpi të mbyllur. Do në thot, nuk do të falet namazi në xhami deri në muajin maj. Jo vetëm në Itali, po edhe në shumicën e shteteve, në përbot. Vash Zoti që kjo epidemi sa ma shpejt të kalon edhe jetat kthehet në ato normalen si kur ka qenë para kësaj. Inshallah Zoti në ndihmon, neve vlej dashur më jaser edhe krit këto juve që jini të në ndëgju, këtë karantin duhet të shfrytëzojmë, këtë izolim duhet të shfrytëzojmë, çdo e keqe e ka një të mirë, kanë thonë. E mirë e kësaj është që neve tash kemi mundësi me bo i badet, kemi mundësi të madhrojmë dhe nderojmë Allahun me dhikër, kemi mundësi të lutemi Zotit, tash duhet të shfrytëzojmë këtë izolim duke e njoftë vetë vetën, duke i shënu me një fletore, me një letër, sifatë, cilësit tonat, këqia që i kemi, sepse çdo birja ademi të gabimtar, duke i shënu gabimet tona, të mira tona, me fjalë qera vlej dashur, vlezër të dashur, me punu me vetë vetën, me pa ku jemi. Pra kjo izolim neve na jep këtë mundësi ta njofim vetë vetën. Pra izolimi ka dhe të mirat e veta. Është e vërtet se ne jemi mërzitur, unë foli për vete, para 3 ditë isha te xhamia për një çështje, për një çfarë pune, shkova vetë, edhe me të vërtet më kishte marë mali, vetëm kur e ndëgjova erën e xhamis, atë aromë që e mba xhamia, u mërzita, u piklova, shkaku nostalgjis e cila më kishte kap. Me gjitha to, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Thot Zoti tokën e ka bo pastrim edhe xhami. Dëmë thot, nëse s'kemi mundësi ta marim abdestin me uje, marim me tejmum. E dyta që neve na intereson, nësë, dëmë thonë, e ka bo Zoti tokën xhami. Kudo që të shkojsh namazin ta falish. E në këtë rast, Zoti na ka, me këtë sprov, me këtë epidemi, një prit mirave që është, neve mujmi ta bëjmë shpijen ton xhami, dhe aty ta falim namazin, ta bëjmë ibadetin, edhe ti bëjmë punë tjera me të cilat Allahu Dhul Gjelal në ka urdhëru dhe është i knaqë. Dhe me thonë, du të shfrytëzojmë këtë izolim, sa të kemi mundësi me ibadet, me kërkim faljet e Zoti, me të përmendur Allahun, dhe ta njofim vetë vetën, ta përmisojmë vetë vetën, ti ndrojmë cilësit tonat këqia me cilësit e mira, edhe kur dalim prej kësoj karantine, që edhe numri 40 është një numër mrekulli në dinin tonë, të ndryshojmë për të mirë, të jemi pozitiv, të mendojmë pozitiv, edhe të jemi, të bëjmë itat Allahu të madhruar, që ajtë jetë i knaqër me neve. Inderuari, hoqë, falimderit shumë, këto janë shumë fjallë qetësuese për shpirtrat e besimtarëve tonë, të cilët një numër bukur i madh i tyre, po ashtë edhe mua më kanë kontaktuar dhe ndjenë të shqetësuar. Dhe shpeshherë nga ana ime këtu në Shkup dhe më gjërë kemi pranuar pyetje të ndryshme, mos vallë kjo është një sprov nga ana e Zotit për të gjithë njerëzimin mbar. Si e komentoni këtë para se të vijë COVID-19 që raportet dhe udhëzimet që i keni dhënë nga minberet e juaja në xhamit dhe shtëpitë e Allahu xhelle xhelaluhu, këshillat për besimtarit. Mos vallë kjo ka qenë një sprov e radhës që Zoti me anë të Covidit ndoshta dëshiron që neve të na paralajmëron se o ju njerëz që jeni në një rrugë të gabuar. Shikoj vllai dashur. Puna çështja e virusit nuk diskutohet se është çështje e Zotit. Tash është diçka tjetër nëse ka dal, tash ka zona të ndryshme, thonë jo ka dal prej laboratorit, jo e kanë bo njerëzit, jo e ka bo kjo, jo e ka bo ajo. Si do qoftë, kjo është një sprov për neve, kjo me rëndësi, edhe Allahu Dhul Gjelal është vëzhgus, është mbikëqyrës i joni dhe e din situatën tonë, neve thash edhe njëherë po e përsëriti. Virus ka pas edhe para 100 vjetë, virus ka pas edhe ma herët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk ka frikë nëse mundjet ngjitse. Nuk ka frikë nëse mundjet ngjitse, sepse kjo ndodh vetëm me lejen e Allahut. Pra virusi në këtë rast ndodh vetëm me lejen e Zotit. Mirpo neve duhet t'i krijojmë, t'i marrim sebepe që të ruhemi prej këtij virusi. Edhe si thash më herët, ta shfrytëzojna me ibadet duke adhuruar Allahun xhelleshanuhu ve xhellal. Ajo çfarë falënderit shumë për këtë përgjigje e nderuari Hoç, por duke e njohur mirë historinë e të kaluarës tonë dhe numrin që nuk ka qenë si sot që është afër 8 miliard në botë dhe zhvillimi madhështor i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Kjo drejt për drejt dhe për hapjen e smundjeve shumë gjitse, si që janë diabeti, tensionet, smundjet kancerë ndryshme, mënyra e të ushqyerit, 5G ka hipoteza ndryshme dhe teori të ndryshëm nga njerëz të cilët paraqiten si filantrop. Ju me siguri me hulumtimet e juaja që i keni bërë, si e shihni këtë çështje, si e trajtoni domethënë këtë shqetësim që është tani nga këto pika që i përmenda? Un i këshilloj besimtarët që të marrin sebepët edhe të me urujt prej virusit, rujtja më e mirë, kujdesi më i madh është që neve me tregu kujdes ndaj vetvetes, në aspektin shpirtëror, psiqik edhe në aspektin trupor. Trupin ta ushqejmë mirë, ta ushqejmë ashtu si është ushqyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta ushqena do në thotë mënyrë natyrale, mos ta teprojmë në ushqim, në këtë mënyrë ruhemi prej çdo lloj virusi. Çështja diabetit, çështja kancerit, çështja e këtij virusit COVID-19. Gjitha këto kanë ilaç, sepse përket neve na ka na ka tregu Allahu i madhruar edhe na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu para se ta krijon një sëmundje, ja ka kriju ilaçin. Unë mendoj se çdo besimtar duhet të mbështetet Allahut për çdo rast dhe duhet të ushqehet mirë edhe nuk duhet të merr lajme negative prej mediumeve, prej Facebookut edhe rrjeteve tjera sociale, se në momentin që merr edhe e pasuron trurin me lajme negative, ti po e smun automatikisht vetveten, ti po i angazhon qelizat e tua me çrregullu organizmin. Kjo është e vërtet shkencore. Për çështjen e ushqimit, po Allahu Dhul Xhelal në shumë produkte që neve sot nuk i përdorim fatkeqësisht, Allah jo betun Kur'an, për shembul mere ajetin Kur'anor, ku thot, u atini u zejtun, pa shafikun edhe ulirin. Vaj ulirit, sot njifët si vaj ma që i shëron, ato që kanë së mundje të randa, sot mjekët e sugjerojnë që ta përdorin vajn e ulirit, vajn natural, sidomos Italia, ka një vajn e ulirit e ka të mrekullushëm, edhe sa ma pak që i hajm vlejdashur mujaser, aq më të shëndetshëm jemi. Kuptimi i agjerimit, që tash vjen muaj i Ramazanit, kuptimi i agjerimit dihet, është obligim i Zotit. Edhe për shpërblimin e agjerimit, Allahu Dhul Xhelal shpërblen diçka special në ditën e gjikimit, ashtu si e ka përmend Allahu në Kur'an vetë edhe pejgamberi alayhiselam hadith. Mirë po, një prej dobive të agjerimit, agjerimi i bën dobi shëndetit të njeriut. Njerëzit, ma herët, kur kanë jetu, foli para qindra vjet, para 100 vjet, 200 vjet, 300 vjet dhe ma herët, kur kanë pas problemet mëdhaja shëndetsore, ja kanë fut agjerimit. Nuk kanë hangër, nuk kanë pi me javë, inderuar vla. Pra qëllimi agjerimit është i njeri me agjerim të pastron vetë vetën. Është vërtetu shkencërisht. Në momenti kur ti agjeron, qelizat e shëndosha, tash mjekët këtë më mirë spjegojnë, po unë do ta tregoj atë kuptimin e përgjithshëm. Bakteri që është brenda organizmit, qelizat e këqija që janë brenda organizmit, vetë organizmi shëndosh i njeriu i han këto këqija, kur agjeron. Se s'ka çka han, e i han këto qelizat e këqija, i han bakteriet, edhe njeriu e ndjen veten më rahat dhe më të shëndetshëm. Pra muaj Ramazanit edhe agjerimi vullnetar e ka këtë kuptim, që ta rujmë shëndetin. Njerëzit ma herët, kështu janë shëru, kështu shëndetin e kanë rujtë, me agjerim obligativ edhe me agjerim vullnetar. Mashallah, Allah shpërbleft, shumë e vërtet është që agjerimi drejt për drejt ndikon në shërimin e shumë smundjeve, edhe mjekësia bashkohore, por edhe në të kaluarën, agjerimi pa dyshim që është borë si mjet tepër i rëndësishëm për pastrimin e krejt organizmit dhe eliminimin total të qelizave ndryshme të dëmshme, ndoshta që ka një shumë lëshmëri të dëmshme për organizmin tonë. Zatëm edhe fjala ju e dini më mirë, por nga ju të ndërruara xhallare kemi mësuar dhe na keni thonë nga ligjëratat e juaja në shtëpitë e Allahut në xhamitë të dashura tonat, që pejgamberi jonë Ali Salatu Veselam thot që kur të hanin ndajnë luksin në tre pjesë, një pjesë për ushqim, për ujë dhe për frim. Por ja që në sidomos në diaspor, kur kum vizitu, atje juve, elhamdulillah, Allahu ka dhonë begati të shumta dhe ushqime ndonjëherë nga e lezeti aktual, domethënë i momentshëm, përderisa jo duke ngrënë, disi sprovohemi në këtë pikë. Si mund ta ndalim këtu nga këtë këndë vështrim ushqimit? Është problem, vëlla mujaser, kur e mësojna vetë vetën me lloj-lloj brumi e me lloj-lloj sheqeri e krype, kjo krejt varet neve si na kanë ushqet kur kimi qenë të vegjel. Edhe tash kur e merti një ritëm të ushqimit, si kur që e kimi marrë në prej babalarve tonë, familjeve tona, është pak vështirë të bësh ndrim radikal në çështjen e ushqimit, ku e përmende lukthin. Kjo shumë e rëndësi, se pejgamberi alayhissalam ka thonë, lukthin ndalën janë tre pjesë, një pjesë për ujë, një pjesë për ushqim, dhe një pjesë duhet jetë e zbrazët për frymarrje. Ne fatkeqësisht, këto tre pjesët e lukthit i mbushim krejt. Edhe 50%, do shta dhe ma shumë, e smundjeve, sot që vim në bot, organizata shëndecis ka thonë, që jonë prej çështje se ushqimit. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, ka bën vaki, vla mujaser, ka hangër, ka pir vetëm qumsht, edhe ka hangër hurma, nuk e ka tepru në ushqim. Edhe puna Ramazani ta shivjen vlazen, nuk është çështja me hangër, po çështja është me hangër sa ma pak për me qenë të shëndetshëm. Në momentin që i ham në sa ma pak, mendja punon, truni punon ma mirë, shpirti, trupi funksionon ma mirë o vlezër të dashur. Këtë e thot edhe shkenca medicinës, këtë e thot e ne dini islam, këtë e thot Zoti dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sa ma pak që i ham është ma mirë, do të jemi ma të shëndetshëm, do të na rrun Zoti prej çdo lloj virusi, prej çdo lloj sëmundje. Por edhe nëse na godet sëmundja, vllai dashur, na godet me lejen e Zotit, neve duhet të bëjmë sabër, duhet të bëjmë durim, nuk duhet ta harrojmë sprovën, sëmundjen e Jubit alayhi salam, i cili ka qenë i shtrirë në shtrat 17 vite radhazi. Atë që ka pasë sëmundje të randë, sa që ka tundi apo fshati, vendi ku ka jetu, e ka përjashtu dhe e ka shku ka jetu në periferi, vetëm bashkëshorëtja vetë ka shku është afru dhe e ka ushqet, e ka veshmbath, e kështu me radhë o, i ka bo hyzmet. E kon fjallën, a i ka qenë pejgamberi Zotit, mirë po a i ka doru dhe ka bo sabër. Çdo pejgamber mujaser është sprovu, kanë mu sprovu, edhe besimtarët e devotshëm, Allahu Dhulxhelal ato të cilin e don, ato e sprovon. Mirë po, për sëri po thom, neve duhet t'i kryojmë, t'i ofrojmë sebepët, ta kemi, sigur që është ajo fjalla ati, profesor Hetem Ramadanit, ka dy lloje ushqimi, ushqim budalla edhe ushqim inteligent. Neve duhet të ngjitemi ushqimit inteligent. Çat ushqimin inteligent e ka përdor pejgamberi, e kanë përdor gjeneratat më herët. Për atë arsye dhe nuk ka pas sëmundje të rënda, sëmundje që themi në thojza s'ka ilaç më herët. Për shkak të ushqimit, shëndetit, edhe për shkak të psiqikës. Sot edhe aspekti psiqik na ka dërmu. Jo këto rjetet sociale, dhe me thonë bota internetit që e përmende atë 5G, 4G e kështu me radhë, jo lajmet, mediumet, televizori, na e kanë bombardu trurin. Sama pak që marim informacione ma miro për trurin. Unë e thëmë, neve t'i kapemi librave, t'i kapemi Kur'anit, ta marim, ta lexojmë, ta studiojmë, ta meditojmë, na çlirohet truni o vlla, na pushon truni, kënaqet shpirti, gjejmë një paqe dhe qetësi në qenjen tonë si njerëz vllai dashur. Nëse i kapemi Kur'anit, i kapemi sunetit, i ibadetit e kështu me radhë. So, kjo është e shkëlqyeshme, mashallah, se këto këshilla gjithsesi njeriu ka dobi kur i vendos në praktik, mos ngelim vetëm teori dhe argëtimi i qasit. O, mashallah, Hoxha Abdulbesiri, zbashku me vllain Mujaser, janë duke bashkëbisedu dhe po na japin këshilla. Mirë po, tash jemi të mbyllur, më njerë, okej, okay, sonte tash është vonë, më nesër më ngjesh se diell, skarat me kërcluna për shtëpia tona, më pak sallat, më shumë mish, më shumë yndyrë e më pak ujë e me radh. Për shembull, domethënë duhet të jemi të kujdesshëm të gjithë në konsumimin e ushqimit, sepse e vërtetë është që shkak kryesor për çrregullimin hormonal, mental, shëndetësor, fizik, por edhe shpirtëror, është padyshim ushqimi. Thonë drejtën, kolegte e juaj duhet të aken me siguri lakmin, mashallah, sepse ne nga postimet e juaj edhe në Instagram, edhe në Facebook, kemi parë që merreni gjithsesi me vrapim, do të thonë me jogging, merreni edhe me fitness, edhe mashallah njeriu për lakmi, do të thonë trup atleti, edhe kjo është me të vërtet për të marrë shembull, por çka është puna dhe rasti i kolegëve tuaj që edhe shpesh na përmevlude ndryshëm ose na për ahengje, por edhe kur kemi pas, dhe më thonë, qëfar do loj organizimi në për familje tona, edhe djetë edhe në popullë e përdorim, po gjë, kur shtrodh sofra, merë pak oris, po pse shka ka mishi, a kuptat, edhe bashala, qafën plot tull, e faqet ku që si qërshi, a kuptat, e këtu ku është... Paj, shif, për punën e kësaj që i thave çka i mungon mishit, unë i duar trokas këto hoxhallar që e japin këtë mesazh, sepse ato të cilët na ndëgjojnë duhet ta kenë parasysh se ngrënia e orizit nëse teprohet, duhet ta dinë se orizi ushqen kancerin. Ndërsa nëse han mishin, nëse është mishi, nëse mishi nuk është i fermave, po është mishi lopa ose viçi orit, orit ose ka hongër ushqim natyral, me fjalë tjera ka hongër bari, mishja ti viçi apo i asaj lope është i mirë. Mund të konsumohet, ma mirë me konsumu mishin këtë rast se orizin. Nëse, si do qoftë, për çështjen e aktiviteteve fizike, une po ju jap një këshill krejt atyre që na ndëgjojnë. Tri gjona kur mos i leni. E para, gjithmonë të hani ushqim të shëndetshëm. E dyta, kur thom ushqim të shëndetshëm, ju këshilloj që ti merrni librat e ushqimit. Desh librat e fesë që flasin për ushqimin, desh librat e shkencës që flasin për ushqimin, që kanë studiu ushqimin, e ti shifni cilat janë ushqimet më të shëndetshme për trupin e njeriut. Se njerëzit më herët vëlla kanë jetuar shumë gjatë. Profetët e Zotit krejt kanë jetuar thuja gati 100 vjet edhe të nalt. Kanë jetuar sepse kanë ngrënë shëndetshëm. E kanë pas trurin rahat dhe të qetë, shpirtin rahat dhe të qetë, edhe barkun e kanë pas rahat edhe të qetë. Edhe neve këto du t'i marëm. Ushqimi trupi du t'jeti shëndetshëm. Ushqimi trupit gjithashtu du t'meret edhe me aktivitete fizike. Ushqimi shëndosh, aktivitete fizike, 30 minuta deri një orë, vrapim edhe aktivitete fizike, pamvarsis çfare, edhe ato duhet të studion cilat janë që duhet veprohen, edhe e treta, as çështja e shpirtit e cila është kryesore. E te kjo çështja e shpirtit e cila është kryesore, ma kryesore, pikrit punve për shpirtin, është e falja namazit. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, namazi është miraxhi çdo besimtari. Nëse, tash të ta marim një shembul. Allahu gjeleshanuhu e gjelegjelaluhu, pejgamberin alaihi salam e ka marë, si themin e Isra'ja dhe miraxhi, nëse dhe neve duhemi ta përjetojm çështjen tonë me Zotin, e kemi atë mundësi ta bëjna gjatë namazit të vëllai dashur. E çish bëhet kjo në namaz? Ta marrim një shembull, në kohën e profetit si janë fal ata gjeneratat e para, shokët e profetit që janë shembulltyra e jonë. Ka pas një shok pejgamberi alayhis salam, i cili e ka pas një problem në trup, në aspektin e shëndetit, ka pas një problem shëndetësor, ka pas problem me kamën, e ka pas të infektuar, nëse nuk ja kam prej, ju ka infektohet kretë trupi, edhe si pasoja asaj, a i vdes. I kanë thonë mjekët, neve këtë kamë du të apresim, në mënyrë që ti të vazhdesh me jetën, në të kundër tënë, ti ndron jetë dhe kaq. A i ka pranu vlej dashur, që ti pritët kamba, me kusht, kur dhe tjetë në namaz, mjekët le të veprojnë, qka të dëshirojnë. Në qfar momenti, kura është në sejgjde. Se pejgamberi alayhis salam ka thonë, ma afër Zotit je kur ti je në sejdë. Kur ka shku ai vllau, ai shoku i profetit në sejdë, çather kanë shku mjekët dhe kanë kryer punën e vet. Kur e ka përfunduar namazin, ai s'ka ditë çka u bë me vetveten e tij. O habit mas disa minuta subhanallahu, ka rënë vet dije se ja kanë prej kamën se ka pas kamën e smur. Ku e kanë fjalën vllau jem? Kush prej neve sot kur e falat namazin? Kush prej neve kur e falat namazin? Trupin e kanë tokë, e shpirtin e kanë gjellë të Zotit. Kush prej neve? Kush e ka një namaz të tillë? Kjo është e namazi. Namazin, ne themi Zotit ta bof namazin kabul. Po a e dim vlajdashur se neve kemi mundësi ta dimi sa është pranu. Nëse namazi jo ty të kanë ndryshu, nëse pas faljes e ati namazi ti ke fitu energji pozitive në shpirtin tënë, trurin tënë, ta di sa i namazi jo të në regullë pranu. Haman, nëse neve e falim namazin, shkele dhe shko, unë i shof njërzit, kur e falim namazin, bëm vaki, se falim safin e parë, për ndodhë që falim edhe në fund. I shof njërzit se shofin gjathë në shmajt, subhanallah, kjo nuk ka namaz, o vla i dashur. Njeri, kur ta falim namazin, du të koncentrot, ti a e din para kujt ke dal, ti a e din me kanje duke kontaktu. Imagino mu jasër, imagino, nëse ti e kini takim me presidentin, nëse ti e kini takim me presidentin, nesër ti kret ment i kita i takim. Kujtohësh çka ki me vesh, me çfarë parfumi do parfumosësh, çfarë fjalë ki me fol, po si do reagosh, e lloj-lloj mendimi, imagjinate krijon se si ki me dal para ti presidenti në atë çast dhe në atë termin që është e caktuar. Po ti kur del kur e fal namazin, a e din para kujt qëndron? Qëndron para Allahut Dhulxhelal. Për atë arsye neve namazin duhet ta falim me frikë, respekt, me vendosshmëri, me qëndrim të plot, me meditim. Kur ta falim namazin, kur ta marrim tekbirin fillestar, Allahu Akbar, ti je në kontakt me Zotin, ti më ndonjë nuk je vëllau jam. Edhe ai i cili e fal namazin, sikur ai shoku i profetit, që nuk e kanë dëgjuar prerjen e këmbës së vet, atërës puna është në regullë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, pasi hym temën e namazit, ka thonë, i ka pas do të spi në dorë, në hytbe ka ligjeruket, edhe si i ka pas të spi në dorë, i ka pkut, edhe kanë ra disa kokra, një kokrë e kanë bajt. Edhe ju thot shok vetë vetë, o ju shok, ta të spi thot i pkuta për mi ju tregu juve, se do të vjen thot një kohë, që dispozitat e fes, i badetet, punët e dinit, kanë me ra, thot, sikur këto kokrat e tespive, një nga një, kokra e fundi që do të bjen, koka e parë që do të bjen, ka thonë është e ligji Zotit, sistemi islam, është e shëriati. Kokra e fundit që është në tespiv dhe nuk ka ra ende, por është duke ra gati, por prapë që ndronë në pe, është e namazi. E lumjaj që sot e falë namazin, edhe nuk lejon që kjo kokër të bjen. Ishala Zotin e udhëzon, ishala Zotin e drejton. Kretë këto tërmet e mërë vlajdash, e kretë këto virusa, e kretë këto ngatresa që na vinë. Vinë si pasoj e gjendjes tonë. Vinë si pasoj e asaj që neve ja kemi këthi shpinë në Kur'anit. Neve që e kemi pranu këtë Kur'an ja kemi këthi shpinë në Kur'anit e mos të diskutohet pjesa tjetër. Për atë arsye, Allahu neve na qënë sinjale vazhdimisht që neve me marë mësim. E unë shpresoj se çdo e keqe e ka një të mirë. Edhe mendoj se ky lloj virusi që për mua, unë jam 29 vjeçar, 30 vjeçar gati. Është hera e parë në gjysmën e parë të kësaj jete ta përjetoj një izolim të tillë. Edhe vet, por edhe kjo ndodh në krejt botën. Kjo është hera e parë që neve e përjetojmë. Ndoshta ka qenë para 100 vjet, thuhet ka pas një lloj virusi, ka qenë edhe para qindra vjet. Mirë po, në këtë kohën tonë, kjo që ndodh, unë e besoj që ka me sjell frutet mira, sepse tash njeri ka mundësi ta njeh vetë vetën, ta fal namazin rregullisht. Ti nuk ki arsye para Allahut me thonë, në këto momente, o Zot, së ne fali namazin, o Zot, s'kam lezu, s'kam dëgju Kur'anin, o Zot, nuk kam përmend se, nuk ki arsye. Pra, duhet bashkë me familje të punojmë, të veprojmë, të falim namazin rregullisht, të këshillojmë një tjetrin, tash elhamdulillah edhe interneti ja ka bëu vetën, shoqëri Zotit, neve jemi në izolim, po interneti punon, të bëjmë grupe nëpërmjet WhatsAppit, nëpërmjet Facebookit, nëpërmjet kësaj Zoomit, edhe të këshillojmë një tjetrin, të bisedojmë me një tjetrin, të përfitojmë prej një tjetrit e kështu me radhë. Pra ajo që unë mendoj është që duhet i kapemi namazit, sepse përposa atyre aktivitetit fizik dhe ushqimit të shëndos, sepse namazi është shtylla e dytë e islamit. Nuk e ka përmend në shtyllën e dytë. Pejgamberi as nuk e ka caktuar në realitet Allahu, as Ramazanin, as zekatin, as haxhin, po e ka përmendën, dhe me thonë shtyllën e dytë islamin. Pas shahadetit që nuk ka zot tjetër pos Allahu dhe Muhamedi al-Islam është rob dhe i dërguar i ti, me njëherë vjen vlajdashur namazi. Pse? Për ta vërtetu se sa je besnik në shahadetin të cilin e citon. Pra namazi dëshmon, namazi tregon besnikrin që kemi ndaj Zotit Gjellëshanu e Gjellëgjellalu. Namazi është puna e parë, mujasër, puna e parë që Allahu Dhulxhelal ka me na marë në llogari në ditën e gjikimit. Ka thonë nëse juve e falni namazin, punë tjera do t'i kini edhe ma lehtë, po nëse nuk e falni namazin, nuk e falni namazin, e kini braktis namazin, punët tjera i kini edhe mazamet. Sepse në momentin që e falë namazin, Allahu i madhnushëm lishon një dritë në zemrën tënde, ndriçon, t'jep nurë vlajdashur, nuk guzon ti me mendu keq. Nëse pas ati namazin me ndon keq, dije se nuk ka diçka në regull me ty, se nuk guzon besimtari që ju ka nështru Allahut të ketë mendime të këshia. Po besimtari sinqert, që e mba lidhjen me Zotin, e fal namazin regullisht, e i bën ibadetet regullisht, e përmend Zotin dhe i kërkon falje, Allahu lëshon dritën zemrën ati, dritën trunin ati, jep një energji pozitive të ai njeri, për të ai që e fal namazin, për atë arsye thot, punët tjera do t'i ketë edhe ma kollaj, se namazi nuk e len me bo vepra të këqia, që i namaz nuk e len me shku në rrugën e keqe, për atë arsye, shtylla e dytë islamit ka thonë pejgamberi a.s. është namazi, kush e ka mbajtur, kush e ka falur namazin, e ka mbajtur fen, kush e ka rrëzu thot namazin, e ka rrëzu e fen, për atë arsye, namazi është puna që të regon sa ka vler islamin zemrën tënde. Nëse namazi ka rëndësi peshën zemrën tënde, atëherë vllai dashur dije se feja Zotit, dini Allahit, ka zonë vend në zemrën tënde. Namazi, kur e falim, e tregon dashnin që ke për Zotin, tregon takimin që ke për Zotin. Një njeri vllai jem që se fal namazin, ai nuk e don Zotin, o mos e rrini vetë vetën. Një njeri që nuk i nështrohet Zotit në ato urna që Allahu në ka urdhnu, e nuk i praktikon, e shkon rrugës së keqe, më vjen keq, mi dispiace, si thonë për italian, nuk dëshiron, nuk ka dashni aj për Zotin, edhe nuk dëshiron aj takimin me Allahun Gjeleshanu, dhe pse thot ato me gojen e vetë, sepse njeriu që e do Zotin, nuk e ka bar, si thonë, se e marin si bar, as nuk e ka bezdi, nuk i vjen mërzi për ta falë namazin, por e falë me dëshiren matë madhe, me përkushtimin më të madh, duke qenë i kënaqur me Zotin e madhruar për të mirat që ja ka dhuru. Ma mare vla, po wa in të uddu ni'met Allahi, le të khsuha, nëse mundoheni t'i numrojni të mirat e Allahut, nuk do të mund t'ja arini t'i numroni. Sa të mira Allahu mare vla në ka dhuru. Në ka dhuru shëndet, në ka dhuru pasuri, në ka dhuru pun, në ka dhuru e vlat, ka dhon Zotin i së mundje, ta ka dhon shnetin. E ti prap, bosh kopuk, nuk i nënshtrosh Allahu dhul gjela. Kjo nuk kanë regull, Allahuje. Kjo nuk kanë regull me e bonda i kryusit. Oshte pa drejt. La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minat dhalimin. O Zot je i lartësuar, ne kemi bo pa drejtësive dhe vetës. Për atë arsye, do qemi shumë të vëmendshëm, vlajdashur mujasert. Se namazi, ne, me namaz neve të regojmë sa e falemdërojmë Zotin Gjeleshanu hua Gjele Gjelalu. E shumë njerës thonë shqyqiro Zot, të falemdërojmë që na ka ardhur dynjoja mbar, e o të nashku puna mbar, me fjalën e themi këtë, por pak njerës e falemdërojmë Zotin me zemër. E kush e falemdërojmë Zotin me zemër? Me zemër e falemdërojmë ai që e falë namazin. E ky e ka falemdëruar Allahin e madhnushëm, me zemër. Për atë arsye tash unë juve diçka tjetër duhet të tregoj. Nëse duni more vllazni, me ju shku që i thash dynjaja mbar, e mos me pas probleme fizike, trupore, shëndetësore, e mos me pas probleme psiqike dhe shpirtërore, unë ju këshilloj, me një hadith kutsi, thot Allahu i lartë madhëruar, thot, robi jem, mua më afrohet vazhdimisht me vepra vullnetare, me ibadet vullnetar, deri sa ta du. E kur ta du, thot Allahu dhul gjelal, unë bana syni time të cilin shikoj, veshi time të cilin dëgjon, goja time të cilin flet, truri time, mendja time të cilin mendon, dora time të cilin vepran, këmba e time të cilin u thon, tregon vlajdashur, i tili thot, qka të më kërkon, ja jap me një herë. Ja jap me një herë. E pse more vla të e pas Ërnekin, të e pas Qelsin, sa njërës shkojnë bëjnë kurse për mendimin pozitiv, kuj diune për sekreta, me kreta, e kanë gatshme në Kur'an i Kerim, e kanë gatshme, o vla u jem, një vetëm lidhja me Zotin i rahaton krejtë punt, për me qku bota, dynjaja, mbarë, në qfar do aspekti, mbaj e lidhje me Zotin, mbështet ju Zotit, knaqu me Zotin, kërko vetëm prej Zotit, madhroje dhe nderoje, ruje sinceritetin 100% me Zotin, vallahi ki me pa, ka me ta boj Zoti jetën mbarë, e ke me u knaq, lumëturia ma e madhe këtë bot, nuk ka pasurie dynjas, nuk, po të sot, për momentin që jemi një izolim, për momentin, a ka vlerë mërë vla parja, nuk ka vlerë, as nuk mund është me ble, as nuk mund është me shit, për momentin parja nuk ka vlerë, vetëm se marë këtë për me hangër, Vler ka vetëm i badeti. Kur do ndrojmë jetë o vla, herët avon në krejt do shkëm të Zotit. Me vete kemi me marë vetëm punën tërë. Vetëm sinceritetin tërë. Nuk të pyta Allahu sa fitove në dynja, qka ju lave fmive në dynja, qka bone me, nuk të pyta për qështje materiale që fatkecisht në përgjësisot o bo bota materiale. Njerëzit imanin e kanë sot të dinari, fatkecisht po e thamë. Në basë përvojave që i kam si iman, e ku në pasë shumica dërmuse, vetën e vetë e kanë dhonë pas jetës së kësaj bote. E kjo, vlasni, nuk duhet jetë që libi jonë, jeta kësaj bote duhet jetë mjetë për të fitu, po që limi duhet jetë ahireti. Pra ndaj unë e përmendi namazin, sepse namazi është i vetëmi obligim që neve në qënë drejt lumturisë. Mashallah, mashallah, mashallah. Allah është përbleft të hoqë. Amin. Në nëhijen e pemëve të freskis, aty ku shpirti i zbaton këto urdra, aty ku shpirti gjenë rehati, aty ku, si që përmende, me fjallit dhe udhëzimit Allahu dhe të dashurit e ti, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi vësallem. Por ja që, vazhdimisht pranoj në rrjetet sociale mesazhe nga miqë dhe dashamirë. Në veçandi nga pjesa dërmuese cilët janë të moshës adoleshente, por edhe pak më të rritur. Më jaser, vla, jam i sprovuar, urdhëroj thëm, që të farë sprovë ke, që farë halë ke. Zatëm, sonde, ky bashkëbisedim është që ne të shpalosim brengosjet shqetësime tona dhe të afrohemi Allahut me kërkim falje dhe pendim të pranuar. Ata më thonë, më jaser, edhe pse namazin e fali, edhe pse Allah t'jo më afru, por me diçka jam sprovu shumë të madhe. Një industri nuk është e pop kulturës ose hip-hopit ose muzikës estratës, por një industri që investohet miliarda në bot, ku dominant dhe udhëheqës botror është Amerika, është industria e pornografis. Pra dua që sonte të flasim edhe disa fjalë rreth kësaj smundje, rreth këtij virusi, më të rrezikshëm se COVID-19 që do të thëmë une, sepse ta vdes shpirti, është vrastar i shpirtit drejt për drejt industria e pornografisë. O të dashë vlezër të mi dhe motrat të nderuara. Këtu e kemi edhe hoxhën Abdul Besir Efendi Nezirin, që me këto këshilla dhe këto ligjërata, thot Allahu Xhaleshanu, si që thot dhe robi botë, siri jem që shikon, veshim që ndërgjon, dora ime që prej, e krejt. Por ja që halli që ne kemi ra pjesa dërmuese e umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, disa prej vlezërve më tregoni, me që se unë e një, alhamdulillah, informatikën, nëse shkoni në alexa.com dhe kërkoni top countries website checked, do më thonë në shtetë, si në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, në Itali, në top 50 faqet më të kërkuara, minimumi do t'i keni në ato top 50 faqet në atë shtetë, shemull, në Egjipt, edhe në botën arabe, por edhe në Turqi, në top 50 faqet do t'jenë minimumi 3 faqet me industrinë e pornografisë. Do më thonë, kjo është një smundje, kjo është një ves atë që shëmtuar. Pra, hoq të lutëm, me modestin dhe me thjesin më të madhe, dua që sante për hirë të asaj që t'i shpëtojmë këta vlezër dhe t'i këshillojmë me atë ujin që e pastron shpirtin, për pas abdesi që e marim, t'i freskojmë këta shpirtra të cilët kanë rënë në këtë sprovë, dhe se kjo është një humer, kjo është një gremin e madhe që është duke i përbi, sepse njeriu, ne dim edhe nga aspekti psikologjik se çfarë pasoja vdekje prurë se ka, edhe në mendje, në ndjen, ato regjistrohen, edhe mandej namazin nuk ka shije, raportet nuk ka shije, në udhubila, bohemi edhe më të këshi se kafshet, gjdo dhe me thonë gjinit kundur, kur ta shohemi, e shohemi me sytë e epshit, e jo me sytë e rahmetit, zatëm Allah të dojë besitar ullin një shikimin, pra hoq, të lutëm, në silë disa fjali, edhe në fresko shpirtin, që ta shërëm këtë plak të cilin e ka kapluar vendin tonë. Dhe rini dhe umetin islam. Zoti që përbleft e ke qelë, ke bo një pytje shumë të qëlluar për të gjitha të që në ndjekin edhe të cilët do të ndëgjojnë se kjo incizohet edhe do tjetë prezente për me po dhe ma vonë dhe ditë tjera në vime kështë më ra. Hadithin nëse të kujtohet që e përmenda pak ma herët, ku pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem tregoj për gjendjen edhe situatën tonë, që do të ndodhë ahiru zaman, pra kove të fundit, ku thash, ku e përmenda atë spit, që thash e para nyje që do të bjenë, e para kokër që do të bjenë, do të zgjivët, do të jetë shëriati, pastaj e fundit do të jetë namazi. Bota, ushtri e shejtanit, e iblisit, vazhdimisht, 24 orë, pa pushim, punojnë për t'i deviju besimtarët prej rrugës së drejtë. Kreç këto kokra që kanë ra, si pasoj e punës së tyre këta kanë ra. I kanë dit pikat e dopta ku i kanë besimtarët vajtash. E ku i kanë besimtarët? Në pare edhe në gra. E kanë dit. Kretë perandorit, kretë luhatjet, kretë devijimet, kretë trafia që kanë dodhë për shkak të parës edhe çështjes së grave. Është sprova ma e madhe, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Për të gjitha mëkatet, Allahu i lartë madhëruar ka thonë mos vepra. Kur ka ardhë puna të zinaja vlejdashur, ka thonë mos u afro. E sot fatkecisht, që i përmende pak ma herët, industria pornografisë që punon vazhdimisht për ta prish moralin bot, e sidomos moralin e fetarve, pavarësisht punohet për krejt, dhe me thonë sidomos për ta prish moralin e fetarve, ishtin që të bojnë lloj-lloj veprimi, shikimi në aspektin e psikikës e kështu me radhë. Krejt, kjo e bon zemrën e zez Allahi na ruaj. Po unë po tregoj një diçka. Në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, se sigurisht ka njerëz që e kanë këtë smundje, shkoi dikush te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe i tha: Ja Resulallah, thot unë e kam një problem dhe ku marrë këtë problem të sqaroj. Tha urdhna fol, aty kishte edhe shok që e prezent profeti. Tha unë gjitha ndin në fe i pranoj, gjitha haramët i ndaloj, por a ka mundësi mu të mbohet halal zinaja, pra amoraliteti. Profeti me diplomacia kthej dhe i tha. Nuk i tha oj ti bistik fat shka jetë fol ose ty të, subhanallah, se ajo është zina, motre, dukush ofendohet. Po me modesti, me diplomaci, me butësi, i tha. Kërkoj falje. Neve, thot, ta lejojmë ty amoralitetin, nëse dhe ti neve në lejon një diçka. Thot, urdhnoja Resulallah. A lejon, tha, dikem prej neve me bo mardhonje intime, tha, me gruën tënde. U, zotin arru, tha, në asë një mënyrë. Po, tha, okej, okay, lene, tha, gruën bashkëshortën. Po, me nënën tënde, tha, jo, as pak. Po, me motrën tënde, tha, jo, as pak. Po me qikën e mingjes, po me vajzën tonde, po me ketë, po me atë, jo tha, ja, Resulallah, as pak mos folë se nuk lejoj. Po mirë dhe vlajdash, tha dha jo tha o motre dikujtë, nona dikujtë, vajzë dikujtë, robi dikujtë. Po profeti Zotit tha, unë e kam këtë problem, qka të veproj, si kja bëj, atëherë për nga mbiri, a.s. e mori, javnoj dorën të zemra, se zemra ju kishte smumër e vlak, kjo është smungje e zemrës, javnoj dorën të zemra. Se neve në ka porosit dhe në ka mësufi nga mbedi a.s. njerëzve të smut, kur që bëjmë lutje dhe dua për shërim, ta vënëm dorën ati ku i dhem dhe me thonë 7 her bismillah dhe me bo, dua në shërimi. Dhe ki zemrë në kishtë të sëmur, ja vënë profeti dorën të zemrë, për nga mbedi a.s. Ja bo një duan, lutjen, apo stafat, dhe thot ky shoku i profetit, të deri në atë moment gjanja më e dashur për mu, ka qenë zinaja, po prej ati momenti që profeti, pejgamberi, ma boni lutjen, gjaja ma e urejtur për mua është e zinaja. Pra neve për sëri po thamu jasër, tash elhamdulillah, jemi shpia tona me familjet tona, se ki virus e ka po dhe një hajrë, internetin se ne ka ndalë, aman prostitucionin e ka ndalë, alkoholin e ka ndalë, shumicën e harameve 90% i ka ndalë vlajdashë, pra ja kimi po dhe hajrin, haj gjamia ti kimi mshel, po gjamia ki shpijen tënde. Mirë po, vendet e haramit jën mshel, kontakti për me bu haram, o mshel për momenti, vëllaj, me kjo është elhamdulillah pozitive. E tash ne kimi mundësin, tash frytëzojmë këtë karantin, këtë izolim, tash frytëzojmë, tash shërojnë a vetë vetën me Kur'an i Kerim, tash shërojnë a vetë vetën me namaz. Muja sa, a e din cila ka qenë busqeshja e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në këtë dynja. Ka qenë herën e fundit që ka busqesh pejgamberi alayhis salam kur ka dal para besimtarve, kur s'ka pas mundësi ta fal namazin e sabahut në xhami. Por e ka pa Ebu Bekrin, që ishte imam i besimtarve në namazin e sabahut, edhe ka busqesh. Kjo ka qenë busqeshja e fundit e pejgamberit Islam. U qetësu, ju bo zemra mal, se i la musliman duke fal namazin. Nëse don të shiosh busqeshjen e pejgamberit Islam, fale namazin, sepse ai ka ndru jetë, edhe pse ai ka ndru jetë, namazi vazhdon edhe duhet të falet, sepse çiki namazi? Për lezimi Kuranit, e ndëgjimi Kuranit, ty të largon prej çdo lloj pornografie, zinaje e harami tjetër. Pra Kurani është ilaç për zemrat tona, ndërsa puna zinas, puna e shikimi pornografis, edhe zinas në përgjithsi, është e çështje zemre. Pra këta njerëz i kanë zemrat e sëmura, edhe këta shërohen duke lezu Kur'an, duke fal namazin që jo kryesore, edhe duke bo dhikër istikfar sa të kini mundësi. Allah shpërbleft, Allah ndëroft, ja Allah, une me thjesin, me modestin më të madhe, para Allahu Gjelle Gjellaluhu, këtë nat të bekuar, këtë nat që jemi duke zhvilluar këtë biset, tani të pranishmi cilët janë duke ndëgjuar, Allahu i begatoft, zemra tona na ju dhëzoft, në trup shëndet na dhëroft, Amin. Edhe në dhash qëndru e shmëri në dinin e ti, edhe dhashtë Allahu Gjelle Gjellaluhu, që këto këshilla, këto fjallë, të cilët ne i diskutuam sonte, i kemi me të vetmin qëllim, që ta këshilojmë njërin tjetrin dhe ta përkujtojmë. O Allahu im i plot fuqishëm, mundësona neve besimtarve që t'jemi bartës të drejt me një angazhim edhe më të madh, edhe me një dhurim më të madh të kohës tonë, të vetës tonë dhe të pasurisë tonë. O Allah, lutja ime ndajteje është që roli i xhamive tjetë si kur ka qenë në kohën e Muhammedit alayhi salatu e selam dhe sahabët e ndritur që sakrifikuan gjithë shka dhe edhan më të shtrejnëtën. O Allah, unë lutëm sonde që këtë bashkëbisedim që e pata me hoxhën tim, me vllahun tim, dhe me gjithë besimtarët e cili do t'i ndëgjojnë, dhashtë Allah që sjell drejt në zemrat e tyre dhe xhamit tona t'i ripërtëririn, të rimodelohen me një sistem si që ka bërë Muhammedi alayhi salatu wassalam. Ajo është që të ketë më shumë gjallëri, të ketë më shumë dashuri dhe më shumë afrim, që të ketë lexim më shumë të Kuranit në shtëpitë e tua, që të ketë program të dëshmuar. Edhe ajo është programi si që ka bërë Muhammedi alayhi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Ne e dim që në Haxhetul Weda, në hutbën e lamtumirës, ka pas mbi 100 mijë sahab që kanë pasur nderin dhe mundësin të shohën ftyrën e ndritur perles të gjallë që ka hecur mbi këtë rruzull të toksor dhe që është modeli i garantuar 100% i suksesin këtë botë dhe në botën e përjetshme në ahiretin e Allahu Xhelalu që ne ka premtuar për ne besimtarët, dhash Zoti që ne bëhemi edhe ne pjesë prej atyre mbi 100 mijë sahabët, janë dikon 10.000 minus plus, mosum kapni për fjale, që janë në Medinën e ndritur, në Mekë dhe në vende tjera në Arabinë Saudite. Por pjesa e madhe mbi 90.000 janë të gjithë të varrosur në për vende të ndryshme. Që do thotë, edhe në Tanzani, edhe në Somali, edhe në Rwanda, edhe në Niger, edhe poshtë këndejnë në Perandorinë Osmane, por edhe deri në Evropë, deri në Austri me Perandorinë Osmane, krejt ata musliman dhe ato sahab të nderuar kanë dhënë një sakrificë të madhe. O Allah, lutja ime është na e shtosh brengosjen në zemrat tona, që sepse ne motivin kryesor kemi marrë nga Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. I dashur Hoxh Abdul Besir, unë lutëm që gjematët tona, vlezrit tonë, edhe në diaspor, edhe në vendlindje, të kenë më shumë brengosje për kretë njërzimin, edhe për komshite tonë, për besimtarët muslimat që t'i ofronë Allahot me falje, me pendim, me zemër të nështruar, për edhe komunitetet tjera të cilë nuk e ka njohur Allahon që të bëjmë doa, derdhim lot në kiam mulel, në mas të natës, dhe t'i thamë jo Allah, në përdor neve, që njerëzit kur të të nashohen, ta përkujtojnë ftyrën tënde, ja Allah, ftyrën e Kuranit tënde, udhëzimin tënde të drejtë. Pra, unë vazhdimisht i lutëm Allahut, ja Rab, këto vite, këto javë, këto ditë, edhe këto qaste, këto minuta nga jeta ime, pranom kurbani jotë që të urdhëroj për të mirë dhe ndalën nga e keqja, sepse nuk ka lumturi, nuk ka ëmbëlsi, nuk ka mjalt më të ëmbël që gjuha e besimtarit do ta shijon për pas kur do të jetë në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra si shtatë Allahu edhe në Koran, edhe në përmet hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja, o ju besimtar, musallihin, muttekin, të devotshëm, të sinqert. Nuk është vetëm për i hoxhallarët, i dashur me respektin më të madh Abdul Besir, hoxhi i nderuar, por krejt ne muslimanët e kemi obligim që të urdhërojmë për të mirë, në fal dhe ndalojmë nga e keqja. Pra, si komenton këtë gjendje të mbjerueshme e cila i ka kapluar xhamit tona në Udhu Billah? 2 xhamatli, 3 xhamatli, 5 xhamatli, 1 saf, 2 saf, njëtit Allah i bëjmë sejdë. Njëtit Rasul sallallahu alaihi wasallam i qëmë salavate, kurse dashuria të ne në xhami mungon. Dashuria në familje tona mungon. Më herën kujtohet unë kur isha si fëmijë te holla tona në përfshatra kur shkonim, ato nuk kishin këto lukse moderne bashkohore, kishin ndoshta varfëri të madhe, por zemrat e tyre i kishin me biesh të mbushura me dashuri. Molla, dardha, dëni vojë, do të thonë fshatin na ipnin ne kur kthehemnim në shtëpi, do të thonë si të gëzuar, por na pra ato skutaçet i mbushnin me fruta perime, mirë po me dashuri, me ashtë, me zemrë boni kët. E ditën e sodit ne kemi shtëpi mbi 100 euro, vozitmi vetura 40.000, 50.000, 20.000, Allahu alem, por zemrat tona janë të ftohta. Vllai dashur, edhe për në fund, për këtë, jepë një këshill për këtë fjalë, cilët unë ndava këtë brengosin time, edhe me lejen Allahu te bareke ve teala, do ta përfundojmë për sonte këtë bashkëbisedim. Edhe ju kërkojmë halallëk gjithë atyre vëllezërve dhe motrave të nderuara dhe të ndershme, të cilët na lutojnë me të vetmin qëllimin ndajmë këtë fjalë që ta fitojmë kënaqësinë Allahut xhaleshanu në këtë botë dhe në ditën e gjykimit, ku nuk do të ketë mbrojtës askush që do të na mbrojë përveç Allahut te bareke ve teala. Allahu shpërblej vllai dashur Miaser. Kopertinën që e paske rregullu, që e paske montu, paske fut një ajet kuranor, ku Allahu Gjeleshanu e Gjelegjelalu thot, wa men ahsanu kaulem mimmen dea ila Allahi, thot, a ka njeri më të mirë se ai i cili, bon thirje në rrugën e Allahu, wa amile salihan, edhe bon vepra të mira, wa kale inneni minel muslimin, dhe thot, unë jam prej besimtarve. Neve, kjo gjendje që na ka kaplu vllai dashur Mujaser, një prej shkaqeve është që neve nuk këshillojmë njëni tjetrin. Ne jemi largu prej njëni tjetrit. Neve nuk i japim këshillat si kur që i kanë dhonë këshilla njëni tjetrit, shokët e pejgamberi që në shëmbëltyra jonë. Ne shumë jemi largu prej njëni tjetrit. Kur thonë prej njëni tjetrit, ne jemi largu edhe në familjen tonë, baba me fmi, fmit me babën, vlau me vlaun, kojshia me kojshien, fisi me fisin. Edhe si pasoj e kësaj në ka kaplu që kjo që është prezente sot. E Allahu Dhul Gjelal nuk e përmison gjendjen e një populli për derisa i popull, vetë ta përmison gjendjen e vetë. Unë e këshilloj gjithë ato që në ndjekim për momentin, që ditë për ditë, gjithmonë, kur jemi në kontakt me të tjerët, këshillojmë njëni tjetrin me atë sa dimë dhe kemi mundësi. Shpërndajmë me njëni tjetrin fjalë të mira. Taftojmë njëni tjetrin për të mirë. Këshilla vllai dashur Miaser bon hajër. Këshilla është e hajër. Allahu Dhul Gjelal me një sure ne i ka tregu obligimet që i kemi këtë botë. Ajo sure është shumë e shkurtër për rëndësinë dhe manane ka shumë të madhe tek ne si besimtar. Ajo është surja El Asr ku Allahu fillimisht betohet në kohën, thotë El Asr, pasha kohën. Innal insana lafi khusr. Me të vërtetët njerëzit janë në një humbje të madhe. Illa alladhina amanu, me përjashtim të atyre që më kanë besu. Wa amilu salihat, pasi më kanë besu, me punë kanë vërtetu, pra kanë vepru. Wa tawasaw bil haq, njëri tjetrin e kanë këshillu, ju kanë mbajt hakut. Wa tawasaw bis sabr, edhe në fund kanë bërë sabër kur Allahu i ka sprovu. Kjo që sot e ke marrë këtë iniciativë, këtë lidhje që e bëjmë neve në përmjet Zoomit, është jashtëzakonisht një metodë shumë e mirë dhe dhash Zoti neve këtë ta shtojmë. dhe është Zoti neve këtë ashtojmë, e ishala Zoti mas kësaj epidemie dhe këti izolimi, ishala Allahu gjamia tona izbukuron me gjemat, se nuk ka zbukurim matë matë se të gjamis, se sa ku mbushet gjamia me gjemat. Për fund du të thëmë një thanjet për nga mberit, sallallahu aleyhi wasallem, kur të regon profeti për namazin. Se namazi, thot për nga mberi a.s. lutet për ato që e fal namazin. Qka thot namazi për ato që e fal? Qka thot namazi për ato që e ru namazin? Thot, të ruajt Zoti si që më ruan ti mua. Shif qka thot namazi? Të ruajt Zoti si që më ruan ti mua duke fal namazin. E qka i thot Zoti ati që se fal? Robi që se fal. I thot të humt Zoti si që më humbe ti mua. Të malkon namazi, apo të uron namazi të Allahu Gjeleshanu. Pra ndhe unë e lusë Allahu në madhruar që mos na humbë vla pa namaz. Por të arrujmë namazin tonë, që të arrujë Zoti neve dhe familje tona. E Zoti ishalla në bëmë për atyre që vazhdimisht e fali namazin dhe e din se qëfar bëjmë. E lusim Allahu Dhul Gjelal të gjithë neve Allahi të na udhëzën, imanin të na e forcën. Inshallah Zoti në rrugën e tij na drejton e gjithë ummetin Muhammed, inshallah Zoti rahmet lishon edhe përmisohemi edhe vazhdojmë të bëjmë veprat e mira, ta madhrojmë Zotin, ta nderojmë, kërkojmë falje, të bëjmë pendim dhe të vazhdojmë me këshilla ndaj njëri tjetrit se me të vërtet këshilla bën dobi, o një prej porosive që i përmenda pak më herët ku Allahu na ka dhënë detyra, ta besojmë, të veprojmë veprat e mira, ta firim një tjetrin dhe të bëjmë sabër, durim, kur Zoti na sprovon, sikur që na ka sprovu tash me këtë epidemi, Zoti inshallah na lehtëson dhe ta të i kalojmë sa ma shpejt këtë situatë dhe inshallah mbushemi me ment, se kemi qka fitojmë për kësi situate. Une për fundi këshiloj gjitha ato që janë në izolim, tash ne këtu në Itali jemi në izolim, do t'jemi deri në maj. Juve tash ua kanë bo izolimin total 3 dit, po dhe ditve qera nuk jeni dhe me thonë të lirë me përjashtit një kohë të shkurt dhe me arsye me dal. Ta shfrydzojmë këtë izolim, thash edhe një herë, duke njoft vetë vetën, ta njofim vetën, ta shofim ku i kimi problemet, ku kimi defekte, ku kimi anomali, ti shkrujmë ata me një letër, edhe ti përmisojmë cilësi tonat këshia. Të ditë që të izolimi, ta angazhëm gjuën ton me dhikër, ta angazhëm gjuën ton, trupin ton me ibadet, ti bëjmë i badet Zotit, falim namazat kimi mundësi, të bëjmë istikfar, të bëjmë dhikër, madhrim dhe Zotit, edhe Allahi Dhul Gjelal, dhëtë na forcon imanin, dhëtë na përmison, edhe kur dhëtë dalim për i kësej situate, besoj që dhëtë jetë ndryshe, inshallah Zotit na run, na udhëzon edhe njëherë, edhe na forcon imanin. Faleminderit shumë më Jaser për këtë iniciativë që e more për këtë bashkë bisedim, i përshëndes të gjithë ty edhe gjitha ta të cilet na kanë ndjek, Allahi ju rujt, Allahu ju nderof, me të mira ju begatoft, faleminderit shumë, selamu aleikum, va rahmetullahi, va bereketu. Pra, të nderuar, ndëgjues, ishte me ne sot në këtë bashkë bisedim, imami nga xhamia në Chiaravalle të Anconës në Itali, Abdulbesir Efendi Neziri, Allahu e shpërbleft për këto këshilla dhe këto fjalë, dhashtë Allahu që këto këshilla gjenë vend në zbatimin për diçmërinë tonë, Allahu na i mbrojë familjet tona, Allahu në prag të ditëve të Ramazanit që edhe disa ditë kanë ngel që do të fillojmë agjërimin e muajit të Ramazanit, Allahu na pastron, Allahu na fal dhe Allahu na mëshiron. Edhe fundin dash Zoti që nga largimi nga kjo botë të jemi të qëndrueshëm dhe ta kemi me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pra të dashur vëllezër, faleminderit shumë edhe një herë dhe dashur Allah na mundson që edhe herave tjera të freskohemi me këshillat e fjalëve të Allahut dhe këshillat e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Pra edhe një herë ju faleminderit dhe ju dëshiroj një natë të mirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.